سورة السجدة درس نمبر 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. الذي الله تعالى أغزاته أحسن كل شيء تخست كرده أريوسيس خلقه پیدائش تدکی و بدا خلق الانسان من طین او شروع کړی دا د پیدائش د انسان د خټینا. لومبه باب د سوره السجده او پدې کې شروع کې ترغیب ورکو د پاره د قران دو آیاتونو کې بیا زجر ورکو منکرینو تدریم نمبر آیات کې او بیا دلائل ذکر کول سلورم پینزم او شپگم نمبر آیات کے او دے آیات کی امہ دلائل ذکر کی گی او بیا اور پسے انکار کون کی دا قیامت تا زور نور کئی لسم نمبر آیات کے او دا خیرت تپارا یر اور کئی دیار لسم نمبر آیات کے او بیا صفات تا مومنانو شپاڑسم نمبر آیات کے پینزلسم او شپاڑسم نمبر آیات کے او بیا تقابل د مومنینو او د پاسکانو اتلسم نمبر آیات کے او چې باب ختمی نو تخویف اخروی ذکر کی. پدی صورت کے پدی آیات کے اللہ تبارک و تعالی وئی آغزات چې خستکڑے دے ہر یو سیس پا پیدائش کے دا اللہ پیدائش تو گورا سمر پکروڑاو پیر باو انسانان منگا تا سوینو ہر یو دیو بلنا مختلف او سنگ جوڑخ کی اللہ تبارک و تعالی پیدا کرے دے کد دے پوزی سوری پا براوی او دا باران پا کراوری دے نصبہ دے کول اللہ تبارک و تعالی سنگ جوڑخ برابر کرے دے سترگو تاو گورا دوڑی دے رائلو زی اللہ تبارک و تعالی والا بانو جوڑ کری دی آغا چانے اولکی وقت تاو گورا ڈائریکٹ دکی آواز تلے نو تا تا ڈیر تکلیف و اللہ پاکی دن نو گورا دا پردو سسٹم سنگا جوڑ کرے دے آغا رگونا چننم ڈاکٹران وی چی آغا رگونا دا آغی افریشن دیر پا مشکل بانی کی گی پا آغا نرو نرو رگونو کی ستا مختلف اعضاو تا او مختلف اندامونو تا مختلف وزینو تا اللہ تبارک و تعالی سنگا گا رسائی آغا اللہ تبارک و تعالی چی دی یویز مکینا او دا آغی اوبونا آغا میوی اگورا دا اریو رنگ دا اریو خون دا اریو جوڑخ دا اریو سیز آغا خوشحالی او تازگی اریو سیز تا گورا اللہ تبارک و تعالی سنگا پیدا کرده او دا رنگی پر صورت الطاها کی اموی ربنا اللذی اعطا کل شیئن خلقه ثم هدا. اللہ تبارک و تعالی آغا ذات تے چو گورا ورکڑے دے ار یو سیستا آغا پیدائش تا دو ثم حدا بے ور تا دے جوان آغا لاری خولی دی مرغی تا ہو گورا آغی تا دا سنگ پتا ہو لگی تیلی را ٹولی او جال جوڑی خا دا دے جال دا جوڑولو پو وقت کی ہو گورا چا سنگ جال تیاری گی دا غی دا پارا اگورا غا مادہ او نر چکم دے دیو بل سرا سنگ یو زی کی گی اغی ناگی اغی کی دا اکل چاو آچاو دا مخی نا چی تا دا جال جوڑا کا او دی که بتا آگئی اچائی اغی تا کم یو سڑی را غلیو کم بابا را غلیو دا کبر نا چی دا طریقه ور تا خولا چی منگ بابا گان زان لنی ولی دی چی دا بکی و دا بکی آغا اللہ تبارک و تعالی چی ار یو شیزی پیدا کو آغا تای ثم هدا بیا ورته جوان لاره او خودلی چې تبه جوان څنګه تیرای خو افسوس چې هر یو د خپل جوان په لار باندې چې الله ورته خولی دی روان دی که روان نه دی صرف یو څوک دی انسان او جن چې دا دواړه چې کم نه نافرمانی کوونکي دی پکار دی چې د قرآن د تعلیماتو نه مونږه دا عبرت واخلو چی اللہ ستاری او پیدائش سنگ تابدار دے میگی ته خپل یو لار خولیدا او پاغه باندې روان دی. مچه ته وګوره خپل یو لار خولیدا پاغه باندې روان ده. دا رنگی مرغه ته وګوره خپل دا رنگی هر یو سیس. او انسان انسان ته خپل حقیقت او پیژند خاورې نه پیدا کړي. وبدأ خلق الانسان او شروع کړي د پیدایش انسان من توین د خټینا. خټا هغه کې دندامونه دندامونو جوړخ د اندامونو کې دنه مختلف مختلف کاروایی کوونکي سیزونه د هغه خټه کې چا په حکم باندې جوړ شو. سترګې ځان له کار کوي، غوږونه ځان له کار کوي، دماغ ځان له کلی پکې پروت دی، ملکونه پکې پراته دي په دې وړوکې غونې دماغو کې. هسې خبره ده چې زه قرآن نه شم زده کولی. په الله یقین وکړه چې انسانان کم ځای ته ورسېدل موږ لا په دې کې وو زیر څنګه به زده کوو. خلق کم ځای ته لاړ د دنیا په لحاظ سره. دغه الله موږ نه غواړي، تا نه الله تبارک وتعالی به دین غواړي. د دنیا د تیرولو دپاره الله تبارک وتعالی وایي د الله د دین سره د دې ځمکې په دې اوږو باندې سوره تبارک ذکر راځي، فمشو فی مناکبها، وګرځئ په اوږو د دې باندې او رزق ولټوئ ځان دپاره په هغه طریقه چې الله درته خولې. هغې نه منه نشته، خدا نه چې ته دین راواخلې او دنیا ته یې ګنډې دنیا پې جوړای نه، بلکې حقیقت هغه دا چې انسانه ته چې د وګوره الله درکې څنګه د خټې نه جوړ کړی وې او څنګه په تا کې خوبۍ دي او څنګه ښکلې والی دی. ثم جعل نسله من سلالت، بیا یې وګرځول نسل د ده من سلالت د چون شو، مما امهین اوبو سپکونه، چون شوي اوبه مختلف قسم خوراکونه سړی وخوري. دا د سهار ناشته ده، دا د غرمې روټۍ ده، دا د ماښام روټۍ ده، او ورسره ورسره مختلف قسم میوې او نور د خوراک سیزونه وخوري. د هغې نه هغه منی چون شوي جوړیږي، هغه منی چې بیا د مور د ښځې او د خاوند یو ځای شي اوبه په رحم کې، وګوره الله تبارک وتعالی ته دا انسان څنګه جوړی. ثم سواه، نو بیا یې برابر کړی د لرا، ونفخ فیه من روحه، او فکوالی دی په ده کې د خپل حکم نه د روح نه، وجعل لکم السمع، او ګرځولی ستاسو دپاره غوږونه، والابصار، او سترګې، والافئده، او زړونه، قلیلا ما تشکرون، لږ هغه دي چې تاسو شکر ادا کوئ. بیا الله تبارک وتعالی سلور میاشتې پس پوره شپږ شلې ورځې تقریبا سو سلور میاشتې، یعنی د هلال 29 وي کله د 30 وي، خو بهر حال شپږو شلو ورځو پورې په ده کې چې کوم دی نو سا اولګي د الله حکم راشي. او روح څه شی دی؟ دې ته د الله یې حکم یې ویلی دی، ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، حکم یې ورته ویلی دی. او روح ته دا د الله یو حکم دی په حقیقت. تا نه تپوس کوي په دې تاسو نه شئ پوهېدی. الله پاک وایي وما اوتیتم من العلم الا قلیل، تاسو له ملو غونې علم درکړی دی، معمولي غونې، ځان دوره رسوونکي مه جوړوه چې ته د روح تپوسونه کوي. دا ستا د تپوس جوګه خبره نه ده، ته څه له دې تپوسونه کوي. دا د الله حکم دی. الله تبارک وتعالی دلته بیا وګوره روح سره تپوس کوي، لږ شي سیزونه دي ستا د الله تبارک وتعالی د دین په حقانیت باندې، د پیغمبر په حقانیت باندې، د الله د توحید باندې څومره دلایل دي، هغې کې سوچ او فکر کوه. که نه بېهوده تپوسونه څه له کوي؟ ساجت دی چې تا نه یو شیز تپوس نه کېږي. دی به زر تا ته ووایي یاره ما ته ووایي چې د ابراهیم علیه السلام د ګډورې هغه غوښې چا وخوړی، دې نه به الله موږ نه تپوس کوي. د الله موږ نه تپوس نه کوي، موږ نه به الله تبارک وتعالی چې رامانې کوم سیز ایښودی دی د هغې الله تبارک وتعالی به تپوس کوي. نو د دې وجې نه جوړ کړی مې دی انسان او نسل د ده لره د چون شو اوبو سپکو نه. ثم سواه ونفخ فیه من روحه، وجعل لكم السمع والابصار والافئده او بیا برابر کړی د لرا پوکي والد په دکی د خپل حکم نه چې روح ته او ګرځولې د ستاسو د پاره غوونه سترګې او زړونه دا ار یو سیس په خپل خپل ځای باندې څنګه کار کوي قلیل ما تشکرون لګ هغه چې تاسو شکر ادا کوي او په حدیث کې عمرازي الا ان فی الجسد لمضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب خبردار فزړه کې په انسان کې یو ټوکړه ده چې ازړه دی کچره دی صحیح خو نور بدن به ټول صحیح او کدی صحیح نه ټول بدن الا وهي القلب خبردار لا غسله دی نو د دې وجنه الله تبارک تعالی د له وګوره څنګه سیزونه درکړي ته لا شکر نه ادا کوي په دې باندې او بیا الټا د الله تبارک تعالی د قدرت نه د الله د عظمت نه انکار کوي چې ما به بیا څنګه را پاسي وقالو وایدی اعداد وللنا فی الارض آیا کله چې رک شو موږ پس مکه کې اوس دلته دوللنا گمراه نه معنا نشي کولې ها کله چې رک شو موږ پس مکه کله چې گمراه شو موږ پس مکه کې نه هو گمراه او نہ بلکہ دولل نہ پمانہ دروکے دو اذا دولل دول دول لبن دول الماء في اللبن وي وبي پایو تواچولی عربو کیم دا محاوره استعمالی گی دول الماء في اللبن وبي چ سنگ پایو تواچولی وبروکے شوی سپینی شوی لکه مطلب دا چ پای تے جوړی پای پشان شوی نو دی وی کله چ رکشو منگا نو دولل پمانہ دروکے دو ان لفی خلق جدید نایا شوب مونږ په پیدایش نوی سره بل هم بلقاء ربهم کافرون بلکې دی په ملاقات تخپل ربانه انکار کوونکی دی اے انسان ته پیدا رسنه څنګه چې د زمکه دی وجود نتا الله تبارک وتعالى داسې بدن دل درکو د غرنګ یا قدرت لرون کې دی چې دوباره دی را پاسي نو دی وای مونږ به څنګه بیا را ژوندې کیګو په نوی پیدایش سره دا دا سیدا چې دا الله تبارک وتعالى د ملاقات نه انکار کوونکی دی نو ورته وایي قل يتوفاكم ملك الموت الذي ويا روح خديس تاسو نه پرشته د مرګ آغا او کله به کوم چې دا ذمہ دار ګرځول شي د پتا سو باندې ثم الى ربكم ترجعون بیا بخپل رب طرف توافش شي تاسو د پاره یو ټیم مقرر دی او الله تبارک وتعالى د طرف نه چې په دې سو کې اختیار مندي اغي تار یو سیس د الله د حکم تابعدار مطابق ته د الله د حکم مطابق اغي اغروهونه قبضه کوي او کله چې قبضه کی نستا واپسی چا سکدا الله تبارک وتعالى ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم په دې لسم آیات کې اغه ذکر یو کو اغه چاته چې اغه انکار کوي زجر ور کا اغه چاته چې انکار کوي د اخرت نه ولو ترى اذ المجرمون او كلا او كوينت كلا چ مجربان نا کی سورو اوسهم کتا کڑی وی سرو نخپل لرا عند رب پنیز رب دی باندے ربنا نو وای بدی چ ایر بز منگا اب سورنا زمنگ نظر اولگی د منگ لی دل اوکڑو وسمعنا منگا واور دل زمنگ گو گونو کارو نہ اوکڑو فرجعنا نعمل صالحا واپس ک منگ لری چ عمل کو نیک انا موقنون منگ یقین کون کیو قران باورت بیان ایدو دا الله احکام به بیانې دل نو وګې په نګارو نو الله تبارک وتعالى وی د دې مجرمانو چې په دنیا کې د الله تبارک وتعالى د احکام تابعداري او نکړاو د حق ته په جګړه باندې ودرېدل ودرېږي کنه ودرېږي ته اوس په خپل جمعات کې ورشه او په کم کلی کې چې د توحید د مسلې چا مهنت نې کړي ته خو التا د توحید او د سنت صحیح طریقې سره ودرېګا او خبره کوا ته ګوره چې مجرمان راوځي کنه راوځي کم یو سړی چې د توحید او د سنت مسله په بدلګي دا مجرم دی دا مجرمان چې دا مسله په بدلګي کاملا دی کاغه بزرگ ځانته وای کاغه د کلی مشر ځانته وای کاغه امیده امیده او کنا انفړ دی او کنا سمجھدار دے او کنافو دے خوچ کلے دے دے مقابلہ کول دے توحید او دے سنت دا مجرم دے نو بوینے دے دے مجرمانو سرونا دا اللہ تبارک و تعالی سکا کلے چی دی سر ٹیٹی او سرونے اخکت آئی ولی د قران په تعلیماتو باندې عمل نکاو او د ټولو نه اوچتا اوله مسله چې پاغي تمام انبیاء علی صلوات و سلام راغلی دي هغه مسله ته اولی د قران نه منله. نو بیا والته وای چې خو مونږ ته حقیقت معلوم شي، یا الله تا سره مخامخ شو مونږ خو قیامت نه منو. نو څه به وای؟ ربنا ارب زمونږ ابصرنا مونږ ولید قیامت، مونږ ولید حساب کتاب د اخر اختیا، مونږ ولید قران وینا چې توحید دا نجات ته او شرک چې کم دی دا څه شی دی؟ هلاکت ته. سنت نبی علیہ السلام تابعداری د پیغمبر دا او بدعت داغنا د شریعت کې د نوی شریعت داوا کولی بدعت دی ته ویلی شيخه چې د نوی شریعت داوا تکای د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دراتلو نه پس چې کم سړی هغه وی چې بدعت رد نه کوي او هغه کې ککړی دا سړی د شریعت ته ځان نه جوړای. شریعت زمونږه کامل دی، نور هغه کیسه نشته. یا رب زما سترګې مې ولګېدې، نظر مې ولګېد، سترګو مې کار وکړو، یا الله زما غوږونو کار وکړو، اوس مونږه واپس کچې مونږه ملوکو. الله تبارک وتعالى وی ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها، کچری خوښه وي زمونږ نو ورکړې به مونږار یو نفس ته توفیق تاغو. ولیکن حق القول منی، لیکن ولګېد وینا زما، لأملأن جهنم، چې خامخا ډکوم به جهنم، من الجنة والناس اجمعین، د پیریانو او انسانانو نه اجمعین په جمع باندې. د الله تعالی د قدرت مقابله سوکم نشي کولی. د هغه قدرت خدا سے دی، کچری وغواړي نو ټول په زبردستی باندې په سمه لار باندې روانولی شي. روانولی شي که نشي روانولی؟ کله چې غر پرې راوچت کو، مونږه تاسو په سورة البقره کې هم ویلي وو او په سورة الاعراف کې هم ویلي وو، الله پاکوی چې څنګه مې په غر راوچت کو، منئ که نه منئ؟ لازم په بس مونږ منو. الله خو په زور، خو الله پاک آیت الکرسی کې ویلي لا اکراه فی الدین، زور په دین کې نشته چې یو سړی په زور مسلمان دی. الله پاک کولی شو، خو الله په زور نه کول غواړي. ولې؟ دا خبره د الله تبارک وتعالی د حکمت نه خلاف وا، او الله تبارک وتعالی وجه په دې راتلونکي آیات کې ذکر کوي چې هیرول د قیامت او تیاری نه کول دا داسې دي لکه چې نه منل قیامت دی. په دوکو نه وبسکي بما نسیتم، په هغه چې تاسو هیر کړي وو. لقاء یومکم هذا، ملاقات تر ورځې ستاسو چې دا دی. انا نسیناکم، نو مونږ تاسو هیر کړی د خپل رحمت نه، پریښودی مونږ تاسو د خپل رحمت نه. الله تبارک وتعالی خو یریږي نه، خو لکه پریښودل د خپل رحمت نه. وذوقوا عذاب الخلد، وسكي عذاب دامش گره. بما كنتم تعملون، پاغه سمانی چې تاسو کوم کول کوم. تا زما د ملاقات دار وز دا پر خودی وا، او د دین دی انکار کړو، دا دی را کړی وا چې دا پکې چاره واستی دا. نن رضی الله تبارک وتعالى وی ز زما د نعمتونو نه محروم شوي، او عذاب دامش گره ته د نن نشوي. انما يؤمن بآياتنا الذين، تحقیق ایمان راوړي زمونږ په آیاتونو باندې هغه کسان. اذا ذکروا بها، کله چې دی ته پن ورکول شي په دې سره، نصیحت کول شي په دې سره، خروا سجدا، نو پریوزي سجده کوونکې. وسبحوا بحمد ربهم، او پاکي بیانې په صفتونو د خپل رب باندې. وهم لا يستكبرون، او دی تکبر نه کوي. څنګه چې د آخرت نه یره ورکړه دی لسم نمبر آیات کې، نو صفات د مؤمنانو ذکر کړ دلته کې. د مؤمنانو صفت څه دی؟ کله چې د الله د کتاب پند و نصیحت دی ته ورکیږي، کله د الله حکم دی ته بیانیږي، دی د الله حکم ته پریوزی په سجده، یعنی تابعدار د الله حکم ته تابعدار دی، او د الله ثنا او صفت وای، او دی تکبر نه کوي، ځان غټ نه ګڼي د الله د عبادت نه. ولی الله تبارک وتعالى ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، چا چې زما د بندګۍ نه ځان غټو غاڼو زبې جهنم ته وغورځوم. وهم لا يستكبرون، او دی تکبر نه کوي. الذي الله غزات احسن كل شيء، چې ښایسته کړی دی هر یو څیز، خلق او په پیدایش ته دکې. وبدأ خلق الإنسان من طين، أو شروع کړی د پیدایشت انسان د خټینه. ثم جعل نسله، بیا یې وګرځو نسل دده من سلالت مما امین دی چون شو او بو سپکونا ادم علیہ السلام اللہ دی خورینا خٹینا پیدا کو بیا دا غی نسل فی در فی اللہ تبارک و تعالی دا چون شو او بونا چی منی دا اللہ تبارک و تعالی دا غی نو گورا انسانان جوڑی ثم سواہو بیا برابر کرے دلرا ونفخ فیه من روحه او پوکوالے دے پدکے د خپل حکم نچ روح تے وجعل لكم السمع وغرزول استاد پارا وغونا والابصار واسترگی والافئده وزننا قليلا ما تشكرون لگا غدی شکر با سیتا سو وقالوا ايدي اذا دللنا في الارض كلچ رخش من پزمکا کی ايننا لفي خلق جديد نايا شوب من پ پیدائش نوي سرا بل هم بلقاء ربهم كافرون بالكدي پ ملاقات تخپل رب مان انکار کون کی دی قل يتوفاكم ملك الموت الذي ويا چروخ خلیستازو نه پرشته د مرگ اغا او کله به کوم چې ذمہ دار اگر زولی شوی د پتا سو باندې ثم الى ربكم ترجعون بیا بخپل رب طرف ته تاسو واپس شي ولو ترى اذ المجرمون کل کوینتو کله چې مجرمان نا کی سورو اوسهم کته کړی وی ټټکړی وی خپل سرونو لرا عند ربهم پنيز درب د دی باندې ربنا نو دغه ټیم کې بدی وی اره بزمنګا ابسورنا منګ لیدل وکړو منګ نظر ولګید وسمعنا منګ اوریدل وکړو منګ واوریدل فرجعنا نو واپس کمنګ لرا نعمل صالحان چې عمل کو نیک ان موقنون منګ یقین کوون کی اوس مو یقین په کتاب ته قران راغی یاره خو چرته به بیا خو به بده ورخه تیری شوی ولو شئنا او کچری خو خشی زمنګا کچری خو خوی زمنګ الله تعالی وی لا آتینا کل نفس هدا نور کړي به مونږ هر یو نفس ته توفیق تاغو هدایت تاغو یعنی توفیق ته هدایت ته دی نفس ولیکن حق القول مني لیکن اولګه دا وینا زمانہ زما د طرفنا لامل ان جهنم چی خامخا ډکوم به جهنم من الجنه والناس اجمعين د فیریانو انسانانو نه په جمع باندې فذوقوا بما نسیتم نو سکی آغا چې تاسو پری خودیو آتا سویر کڑیو لقاء یومکم هازا ملاقات تروز استاسو چی دادا انا نسیناکم منگا ایر کڑی تاسو یعنی منگا پری خودی تاسو د خپل رحمتنا وذوقوا عذاب الخلدی او سکی عذاب دامش گیره بما کنتم تعملون پا آغا وجه چی تاسو کم عمل کو انما یؤمن بی آیاتنا اللذینا یقینا تحقیق ایمان راوڑی زمون پایاتونو الذین آغا کسان اذا ذکرو بها قلچ دیتا پن ورکولشی پایاتونو پا دی قرآن سرا خرو سجدن پریوزی دی سجد کون کی وسبحو بحمد ربهم او پاکی بیانی پا سپتونو دخپل رب مانده وهم لا یستکبرون او دی زان غٹ نگنی سجدو کئی